इति प्रविशन्त मन्त विदुरं श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं शंकरादरायं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जीव का बुद्धि आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध होने से ये संसार इत्यादि का अनुभव और कहीं जो कहा जाता है कि हृदय में अनुभव होता है अथवा अनुपरिमाण ये सब बुद्धि का संबंध से ही होता है। तो पूर्व पक्ष से कहा कि बुद्धि का संबंध तो सुषुप्ति प्रलय में नहीं रहता है, सिद्धांत कहते हैं रहता है वहाँ अभिव्यक्त नहीं होता है। अगर नहीं रह करके ऐसे आकस्मिक बन जाएगा तो अति प्रसंग होगा। दर्शयति च टीका में इसके लिए स्वापे बीजात्मना सतो बुद्ध्यादेहे प्रबोधे अभिव्यक्ति इत्यत्र श्रुति माह। स्वापे स्वापे सुषुप्त बीजात्मना सतो बुद्ध्यादेहे, बुद्धि आदि तो बीज रूपेण कारण रूपेण रहते हैं और प्रबोध है जब फिर जग जाते हैं तो अभिव्यक्ति हो जाती है। तो पदार्थ कारण रूप से नहीं रह करके ऐसे अकस्मात उत्पन्न हो जाएंगे तो अति प्रसंग इसको दिखाता है, श्रुति भी दिखाती है कि बीज अवस्था में कारण अवस्था में सुषुप्ति में रहता है बुद्धि। भाष्य में दर्शयति च सुषुप्ताद सुषुप्ताद उत्थानम अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम। सुषुप्ताद उत्थानम सुषुप्ति से जब जागृत अवस्था में आता है अविद्यात्मक बीज सद्भावेन कारितम, अविद्यात्मक बीज बीज से सद्भाव तेन कारितम उत्थानम सुषुप्ति से जो उत्थान होता है। छांदोग्य उपनिषद में दिखाया गया सती संपद्य न विदुः सती संपद्यामहे इति, सती सद ब्रह्म में संपद्य एक होकर के भी नहीं जानता है। सती संपद्यामहे इति सद ब्रह्म के साथ हम एक हुए ऐसे नहीं जानते हुआ क्यों कहते हैं, यही अज्ञान है अविद्या। ये ज्ञापक है कि सुषुप्ति में भी अविद्या रहती है। पर भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं सुषुप्ताद उत्थानम अविद्यात्मक बीज सद्भाव, सुषुप्ति में अविद्या रहती है ये इसमें प्रमाण है। आजकल कहीं कहीं लोग कह देते हैं कि सुषुप्ति में अविद्या नहीं रहती है, तो ये नहीं, सुषुप्ति में अविद्या है, ये भगवान भाष्यकार का वाक्य है। टीका में न विदुरिति अविद्यात्मक बीज सद्भावोक्ति, मंत्र में जो सती संपद्य न विदुः ये प्रमाण है कि अविद्यात्मक बीज सुषुप्ति में रहता है, बीज से सद्भाव से उक्ति कथन। आगे भी वही छांदोग्य का तो इह व्याघ्रो व सिंहो व, अर्थात जागृत अवस्था में जैसा था व्याघ्र था सिंह था कीट था पतंग था मशक था जो भी था सुषुप्ति में जाकर के फिर आने के बाद वही बनेगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं ते व्याघ्रादय पुनराविर्भवन्ति इति अभिव्यक्ति निर्देश, वो व्याघ्रादि फिर हो जाते हैं जब सुषुप्ति से आते हैं तो फिर वही व्याघ्र ही बनता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में ये बीज रूपेण रहता है। भाष्य में तस्मात् सिद्धम् एतद् यावद् आत्मभावी बुद्ध्यादि उपाधि संबंधः इति, ये सिद्ध हुआ कि यावद् आत्मभावी जब तक ये जीव का जीवत्व रहेगा तब तक बुद्ध्यादि संबंध बुद्ध्यादि उपाधि का संबंध रहेगा, ये प्रमाण हुआ। आगे बुद्धि सद्भावे मानम आह सूत्रकार, तो प्रमाण सूत्रकार देते हैं कि बुद्धि ये रहती है सुषुप्ति में भी रहता है और बुद्धि अर्थात जब तक मोक्ष नहीं हो गया तब तक ये बुद्धि रहेगी। तो समाधि में रहता है तब भी सुषुप्ति जैसे तो नहीं है, मतलब कारण लय नहीं तो होता है न, समाधि अवस्था में कारण में नहीं जाता बुद्धि वो बिल्कुल तो फिर वहां तो बुद्धि संयोग नहीं है क्योंकि वहां बुद्धि भी न, समाधि में बुद्धि है समाधि अर्थात एकाकार वृत्ति चलना, इसको ध्यान कहेंगे। ये ध्यान ही थोड़ा जब मतलब दृढ़ हो जाता है उसको समाधि कह देते हैं। तो समाधि में बिल्कुल अंतकरण रहता है, नहीं तो समाधि को फिर समाधि प्रमाता का नहीं होगा। समाधि में बिल्कुल प्रमाता रहता है। तो ये जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति भी होगा, ब्रह्माकार वृत्ति को तो सीधा समाधि कह देंगे चाहे एक क्षण भी हो, किंतु वहां प्रमाता रहेगा। अंतकरण का ही वृत्ति, अविद्या का वृत्ति नहीं है। सुषुप्ति में अविद्या, समाधि अवस्था में बिल्कुल अंतकरण रहेगा। तो अंतकरण रहने से, अंतकरण रहने से मतलब मैं ब्रह्म हूँ ऐसे होता है, लेकिन जो सप्त भूमि में फिर ऊपर चला जाता है वास्तविक वहाँ क्या होता है, जो ब्रह्माकार वृत्ति जब होगी मैं ब्रह्म हूँ, ये एकदम शुरुआत में एकदम बिल्कुल त्रिपुटी दृढ़ रहेगा। अभी हमारा बुद्धि चलती है, कुछ ना कुछ विषय को लेकर के चलता है। अब देखिए गंगा किनारे चुप खड़े रहेंगे, बंद रहो थोड़ा एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए, वही जो बंद हो गया उस समय भी क्या लगता है कि हम सुसुप्ति जैसा हो गए, बिल्कुल लगता है मैं विद्यमान हूँ, वो किंतु ब्रह्माकार स्थिति है। किंतु लगता है फिर मैं जानता हूँ मेरा बुद्धि अभी बंद है, यही ब्रह्माकार वृत्ति बिल्कुल जानता है। इसको कहा जाएगा कि ब्रह्माकार वृत्ति जबकि त्रिपुटी का भान होता है। और यही जब और थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे गंभीर होगा तब ये त्रिपुटी का भान नहीं रहेगा, इसी को समाधि कह देंगे। कोई भी ध्यान करने का समय प्रथम में त्रिपुटी भान होगा, आगे फिर ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमा ध्येय को गोचरण, अर्थात केवल निर्विषय कारक ही जानता रहेगा। मैं जान रहा हूं ये स्थिति तो नहीं रहेगा। ये कब होगा कहेंगे, मन का धर्म है कि चलता रहेगा तो उसका बल रहेगा। जब मन का चलन को बंद करेंगे धीरे धीरे, वो मन धीरे धीरे बलहीन होगा। मन बलहीन होने से जैसे युवा अवस्था में मन जितना दृढ़ कार्य करेगा, वृद्ध अवस्था में मन इतना तेज भी कार्य नहीं कर पाएगा, स्मरण भी घट जाएगा, गति भी घट जाएगा, सब घट जाएगा, अर्थात मन धीरे धीरे दुर्बल होगा। तो इसी प्रकार की जब समाधि में भी जाएगा अर्थात ध्यान अगर थोड़ा अधिक समय होगा, ये मन का जो स्वभाव चलने से बल रहेगा, ये नहीं चल पाने से बलहीन होगा। बलहीन होकर के मन जो तीन कार्य करता था, मैं जानने वाला हूँ, एक पदार्थ को जानता हूँ और एक जानने का क्रिया हो रहा है जो त्रिपुटी, मन कमजोर दुर्बल हो जाने से तीनों को पकड़ नहीं पाएगा। जैसे वृद्ध ये जो युवक अवस्था में देखेंगे आप, मन को आप दो तीन काम में एक ही साथ लगा सकते हैं, किंतु उम्र हो जाने से इतना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार की मन धीरे धीरे कमजोर होकर केवल ध्येय को ही पकड़ पाएगा, क्योंकि इतना मन क्षीण हो गया, किंतु रहेगा। मन अर्थात अंतकरण, अंतकरण क्षीण हो जाएगा किंतु रहेगा। सुषुप्ति में किंतु बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए सुषुप्ति में अवस्था हो जाएगा कि कुछ नहीं जाना, समाधि में किंतु कुछ नहीं जाना ऐसा नहीं होगा। मैं जड़ जैसा हो गया, सुषुप्ति जैसा हो गया, ऐसा भान समाधि में नहीं आएगा। किंतु बिल्कुल जागृत जैसा जानता था कथा ना, ऐसा नहीं जानता था, अगर त्रिपुटी का भान नहीं आएगा। ये जब मन क्षीण हो जाएगा धीरे धीरे, जब अधिक गहरा जाएगा तो होगा। ये जो हम कहते हैं कि भूमिका में ऊपर ऊपर जाना, यही मन क्षीण हो जाना, इतना गहराई में चला गया कि बुलाने से भी नहीं उठा, इसका अर्थ है कि मन इतना क्षीण हो गया कि रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया बाहर को, तो वो अवस्था देगा। किंतु मैं नहीं हूं इस प्रकार की बोध उसमें नहीं आएगा, स्थिति होगा। मन का चलन अधिक है तो भूमिका नीचे है, मन का चलन घट जाएगा तो भूमिका ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अभी सूत्रकार ये प्रमाण देते हैं, नित्योपलब्ध्योनुपलब्धि प्रसंगो नियतर नियमो वान्यथा। नित्योपलब्ध्योनुपलब्धि प्रसंगो नियतर नियमो वान्यथा। विषय अगर है तो बुद्धि को अगर नहीं मानेंगे तो या तो हमेशा उपलब्धि होगा, क्योंकि विषय है और इंद्रिय है, इंद्रिय खुला है, विषय है, आत्मा तो है, तो उपलब्धि नित्य होगा। जब तक विषय है तब तक होगा, क्यों क्यों कहते हैं अभी तो हम बीच में और अंतःकरण को मानते नहीं, बुद्धि अगर नहीं मानेंगे तो। बुद्धि मानने से क्या होता है, विषय है इंद्रिय है तो भी मन अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। तो मन के चलते कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, किंतु अगर मन को नहीं मानेंगे तो अगर सामग्री है तो नित्य ज्ञान होगा, विषय है तो निश्चित रूप से होगा। अगर कहेंगे विषय होने पर भी कभी नहीं हो सकता है तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो या तो विषय इंद्रिय होने पर हमेशा ज्ञान निश्चित रूप से होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अन्यतर अगर ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे ना ना विषय होने पर भी आत्मा है इंद्रिय है विषय है तो भी कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा अगर कहेंगे, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं होने पर भी कभी होगा कभी नहीं होगा, ये कैसे होगा? तो इसलिए कहेंगे कि अन्यथा, अन्यथा अर्थात या तो आत्मा अथवा इंद्रिय किसी का शक्ति का प्रतिबंधक हो गया, विद्यमान होने पर भी नहीं हुआ, नहीं तो शक्ति प्रतिबंध नहीं हुआ है और विषय इंद्रिय आत्मा है तब तो निश्चित हमेशा ज्ञान होगा, नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। तो कभी होना कभी नहीं होना ये बात नहीं घटेगा, किंतु ऐसा तो स्थिति नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है ये तो सब लोग जानते हैं, यही प्रमाण है कि बुद्धि है, बुद्धि प्रमाण मतलब विद्यमान में ये प्रमाण देते हैं। ये नया एक लोग का भी ये नियम है, युगपद ज्ञान अनुपपत्ति मनुष्यो लिंगम, एक साथ सभी ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो पांच इंद्रिय खुले हैं और विषय पांचों इंद्रियों का विषय है और आत्मा तो है तो पांचों का ज्ञान एक साथ होना चाहिए, किंतु नहीं होता है। कहते हैं ये मन है, मन जिस इंद्रिय के साथ संबंध करेगा उसी का ही ज्ञान होगा। तच्च आत्मन भाष्य में तच्च आत्मनो उपाधिभूतम अंतःकरणम मनो बुद्धिर विज्ञानम चित्तम इति अनेकधा तत्र तत्र अभिलप्यते। तच्च तच्च अर्थात बुद्धि उपाधिभूतम अंतःकरणम, इसलिए तत् नपुंसक देने से उपाधिभूतम अंतःकरण, कहीं मनो कहीं बुद्धिर कहीं विज्ञान, विज्ञान शब्द का अर्थ अहंकार, टीका में दे दिया क्वचित प्रतीक के आगे दिया, गर्ववृत्ति को अहंकारो विज्ञानम, जो भाषा में विज्ञान दिया है उसका अर्थ है। कहीं उसका मन कहते हैं कहीं बुद्धि कहते हैं कहीं विज्ञान का अर्थ तो अहंकार कहीं चित्त चार हो गया, इसलिए विज्ञान शब्द से अहंकार लेना है। अनेक अथा नाना प्रकार से तत्र तत्र अभिलप्यते, ठीक है, तत्र तत्र जो कहा गया उसके लिए देते हैं, मनसा ही एव पश्यति बृहदारण्यक में, बुद्धिश्च न विचेष्टति कठोपनिषद, विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि अपि च इतैतिरिय, चेतसा वेदितव्य मुंडक, और चित्तं च चेतयितव्यं योग्य प्रश्न, ये सब उपनिषद में। इति तत्र तत्र श्रुतिषु मन आदि पदवाच्यम तावत बुद्धिद्रव्यं प्रसिद्धम्, मन शब्द से वही बुद्धि को ही कहा जाता है, प्रसिद्ध है। कथम एकस्य अनेकधा उक्ति, शंका करता है अगर वो एक है इसको अन्य अन्य शब्द से सब कहते कैसे कहते हैं, तो उसका कार्य को लेकर के अलग अलग नाम पड़ जाता है भाष्य में। क्वचित वृत्ति विभागे नाना प्रकार की वृत्ति को लेकर के संशय आदि वृत्ति कम मन इति उच्यते, निश्चय आदि वृत्ति कम बुद्धि, निश्चयात्मिक बुद्धि संशयात्मक मन, ठीक है। गर्भवृत्ति को अहंकारो विज्ञानम, गर्भवृत्ति कह बहुव्री है, अहंकार जब गर्भ लेकर के वृत्ति है अहम इस प्रकार की, चित्त प्रधानम स्मृति प्रधानम व चित्तम, विज्ञान और चित्त, चित्त प्रधान चित्त अथवा स्मृति प्रधान, स्मृति स्मरण करता है तो चित्त कहा जाता है अथवा चित्त प्रधान चैतन्य का प्रतिबिंब को धारण करता है। यद्यपि साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम अंतःकरणम, अंतःकरणम साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम, हम जानते हैं अपने मन को, तो फिर मन के लिए सूत्र बनाना क्या जरूरत था, शंका होने से कहते हैं श्रुति अनुदितम, ये सब श्रुति जितना प्रमाण दिया गया श्रुति में सब अनुदितम, अर्थात साक्षी प्रत्यक्ष है श्रुति में भी कहा गया है, फिर सूत्र क्यों बना है, कहते तथापि प्रत्यक्ष श्रुत्योर विवदमानं प्रति व्यासंग अनुपपत्या तत्साधयति, प्रत्यक्ष श्रुति ये सब को लेकर के जो विवाद करता है ऐसे विवदमानं पुरुषं प्रति व्यासंग अनुपपत्या, व्यासंग अर्थात एकाग्र होकर के ग्रहण करना, अर्थात ये बुद्धि और एक पदार्थ है ऐसे व्यासंग अनुपपत्या, व्यासंग अर्थात अवधान बुभुत्सा बुद्धुम इच्छा, जो ऐसे श्रुति को लेकर के विवाद करेगा, प्रत्यक्ष मन का अनुभव हो रहे हैं, जान रहे हैं बुद्धि का विचार को जान रहे हैं, फिर भी जो विवाद करेगा ऐसे लोगों के लिए सूत्रकार कर रहे हैं कि बुद्धि एक पदार्थ आपको मानना पड़ेगा। व्यासंग का आक्षरिक अर्थ बुभुत्सा बुद्धुम इच्छा, तो जो विवाद करता है उसको बुभुत्सा नहीं होगा तो बुभुत्सा अनुपपत्या, तो विवाद करता है उसके लिए तत् साधयति अर्थात बुद्धेर उपस्थिति साधयति। अनुदित मतलब श्रुति के द्वारा ये सब श्रुति दिया ना, पांच श्रुति दे दिया। अनुदित मतलब नहीं बोला ऐसा ना, ना अनुदितम अनु अनु अर्थात अनुवाद कर गया, बद धातु का संप्रसारण हो गया, उदय हो गया, बची छोपी आजादी नाम की थी, निष्ठा हो जाने से बद धातु का संप्रसारण हो जाएगा तो उदित, उदित अर्थात उक्त तथापि। देखिए पहले दे देना यद्यपि, यद्यपि अर्थात अंतःकरण है ये प्रत्यक्ष हो रहा है सबको, श्रुति भी कहती है, फिर भी जो ये सबको मानता नहीं उसके लिए सूत्रकार सूत्र से सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष श्रुति और विवद मान प्रति, प्रत्यक्ष और श्रुति ये दोनों में जो विवाद करता है, अरे ये सब श्रुति कुछ नहीं अर्थवाद है कुछ ऐसा कह देगा, कहीं प्रत्यक्ष होता है कहते प्रत्यक्ष मन का नहीं होता है, इस प्रकार के कहेंगे, क्योंकि नया एक लोग मन का प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, मन तो अणुपरिमाण, मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, वेदांत के साक्षी के द्वारा मन का प्रत्यक्ष होगा वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए जो विवाद करने वाले उनका बुभुत्सा नहीं होगा, मन को बुद्धुम इच्छा इसलिए उसका सिद्ध करते हैं। तच्च भाष्य में तच्च एवं भूतम अंतकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, ये सूत्रकार कहते हैं एवं भूतम अंतकरणम, संशयात्मिका वृत्ति निश्चयात्मिका वृत्ति वाला जो अंतकरण अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, मानना पड़ेगा, अन्यथा अगर मानेंगे नहीं तो टीका में कहते हैं सूत्रम योजयति, अगर अंतकरण को मानेंगे नहीं तो भाष्य में अन्यथा ही अनभ्युपगम्य माने तस्मिन, तो अगर अंतकरण को स्वीकार नहीं करेंगे, अनभ्युपगम्य माने स्वीकार नहीं करेंगे तो नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्, या तो नित्य उपलब्धि होगा नहीं तो नित्य अनुपलब्धि होगा, क्यों आत्मेन्द्रिय विषयाणाम उपलब्धि साधनानाम सन्निधान सती नित्यमेव उपलब्धि ही प्रसज्येत, आत्मा इंद्रिय विषय अभी मन तो रहा नहीं बीच में, ये तीन अगर ये साधन सन्निधान विद्यमान है तो नित्यमेव, नित्यमेव अर्थात निश्चितम, तीन विद्यमान है तो निश्चित उपलब्धि होगा, अथ सती अभी हेतु समवधाने फलाभाव, अगर कहेंगे नहीं नहीं ये तीन रहने पर भी नहीं होगा तब तो तत्व तो नित्यम एवं अनुपलब्धि ही प्रसज्येत, होने पर अगर नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा ये तीन रहने पर, या तो नित्य उपलब्धि होगा नहीं तो नित्य अनुपलब्धि हो जाएगा। तो कहेंगे कि ठीक है इष्टापत्ति, पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहेगा न च एवं दृश्यते, तो नित्य उपलब्धि अथवा नित्य अनुपलब्धि ऐसा नहीं होता है। टीका में पंचेन्द्रियाणाम पंच विषय संबंधे सती नित्यम युगपद पंचोपलब्धयः स्युः, पंच इंद्रियों का पंच विषय के साथ संबंध होने से नित्यम युगपद एक साथ पांच उपलब्धि होना चाहिए, क्यों मनो अतिरिक्त सामग्रियाः सत्वात्, मन को तो स्वीकार नहीं करते बाकी सामग्री तो विद्यमान है होना चाहिए, इसलिए नए लोग कहते हैं कि युगपद ज्ञान अनुपपत्ति यही मन का लिंग है, मन होने में प्रमाण है। यदि सत्यामपि सामग्र्याम उपलब्धि भावस तरी सदा एव अनुपलब्धि प्रसंग इत्यर्थ, सत्यामपि सामग्र्याम विषय इंद्रिय आत्मा ये सामग्री होने पर अगर उपलब्धि अभाव हो जाएगा तभी तरी सदा एव अनुपलब्धि, ये तीन रहने पर भी तो फिर कभी भी उपलब्धि नहीं होगी। अतः कादाचित को उपलब्धि नियामकम मन एष्टव्यम इति भाव, इसलिए कादाचित को उपलब्धि जो होती है उसके लिए नियामक मन ये स्वीकार करना पड़ेगा। ननु ये यहाँ तक तो सिद्धांत हो गया। पूर्व पक्ष कहते हैं सत्यपि कराग्नि संयोगे, कर का साथ अग्नि का संयोग होने पर दाह कादाचित कत्वबद्ध, कभी दाह होगा कभी नहीं होगा, मणि समवधान हो जाएगा तब अग्नि होने पर भी दाह नहीं होगा। दाह कादाचित कत्वबद्ध उपलब्धि कादाचित कत्वम अस्तु, कभी उपलब्धि होगा कभी नहीं होगा। किम मनसा इति आशंक्य, मन को स्वीकार करने का क्या जरूरत है? तो सिद्धांत कहता है कि अन्यतर नियमो वा इति एतद् व्याचष्टे, जो सूत्र में कहा गया अन्यतर नियमो वा अन्यथा, अन्यतर नियम क्या है इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। अथवा अन्यतरस्य, अन्यतरस्य आत्मनः इंद्रियस्य वा शक्ति प्रतिबंधो अभ्युपगंतव्यः, या तो आत्मा का शक्ति का प्रतिबद्ध प्रतिबंध हो गया अथवा इंद्रिय का प्रतिबंध हो गया, तभी विद्यमान होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। टीका में सत्यांग सामग्र्यां नित्य उपलब्धिर वा अंगीकार्या, सामग्री विद्यमान है तो नित्य उपलब्धि होनी चाहिए, विषय इंद्रिय आत्मा है तो नित्य उपलब्धि होनी चाहिए। अन्यतरस्य कारणस्य, अन्यतरस्य अर्थात आत्मा अथवा इंद्रिय का केनचित शक्ति प्रतिबंध नियमो वा अंगीकार्य, अगर नित्य उपलब्धि नहीं हुआ तो किसी का आत्मा का अथवा इंद्रिय का शक्ति का प्रतिबंध हुआ ये स्वीकार करना पड़ेगा। यथा दृष्टांत देते हैं मणिना अग्नि शक्ति प्रतिबंध इति वाकारार्थ, सूत्र में जो दिया अन्यतर अन्यतर नियमो वा, तो यही अन्यतर नियम है, या तो हमेशा अनुभव हो नहीं तो किसी का शक्ति प्रतिबंध हो, शक्ति का प्रतिबंध हुआ मानना पड़ेगा, जैसे मणि के द्वारा अग्नि का शक्ति प्रतिबंध हुआ। पूर्व पक्ष कहेगा अस्तु प्रतिबंध, तो कभी प्रतिबंध हो जाता है तो इंद्रिय आत्मा विषय रहने पर भी इंद्रिय अथवा आत्मा दोनों में किसी का शक्ति प्रतिबद्ध हो गया तो फिर अनुभव नहीं होगा। अस्तु प्रतिबंध भाष्य में न च आत्मनः शक्ति प्रतिबंधः संभवती, आत्मा का शक्ति का प्रतिबंध तो नहीं होगा, क्यों कहते हैं अविक्रियत्वात्, जिसमें कोई विक्रिया नहीं है स्थिति मात्र ही है उसमें कोई प्रतिबंध अथवा कोई प्रेरणा कुछ भी नहीं हो पाएगा अविक्रियत्वात्। तो ठीक है अभी आत्मा का तो प्रतिबंध नहीं हो पाएगा, इंद्रिय का शक्ति का प्रतिबंध हो जाए, कहते ना भी इंद्रियस्य। टीका में न च इंद्रियस्य एव अस्तु शक्ति प्रतिबंध इति वाच्यम्, पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा का तो शक्ति प्रतिबंध नहीं होगा, इंद्रिय का शक्ति प्रतिबंध हो जाए, तो सिद्धांत कहते हैं प्रतिबंधक अभाव, इंद्रिय का प्रतिबंधक होने के लिए कोई कारण नहीं है प्रतिबंधक अभाव। भाष्य में प्रतिबंधक अभाव क्यों, तो ना भी इंद्रियस्य सिद्धांत कहते हैं कोई प्रतिबंधक नहीं है, न ही तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर अप्रतिबद्ध शक्तिकस्य सतो अकस्मात् शक्ति ही प्रतिबद्धेत, इंद्रिय पूर्वोत्तर क्षण में उसका शक्ति प्रतिबंध नहीं था अप्रतिबद्ध शक्तिकस्य, विषय है और इंद्रिय है आत्मा है किंतु बीच में कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, पूर्व पक्ष कहता है कि इंद्रिय का शक्ति प्रतिबद्ध हो गया, सिद्धांति कहता है कि उससे पूर्व क्षण में ज्ञान हो रहा था बीच में दो चार क्षण नहीं हुआ फिर आगे फिर ज्ञान हुआ, तो आप कहेंगे कि इंद्रिय का शक्ति का प्रतिबद्ध हो गया, ये कैसे हो गया ये शक्ति प्रतिबद्ध, सतो प्रतिबद्ध पूर्वोत्तर क्षण और अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य इंद्रियस्य सतो अकस्मात शक्ति प्रतिबद्धियत नहीं, अकस्मात कोई कारण नहीं होकर के ऐसा शक्ति प्रतिबंध हो जाएगा ऐसा कैसे होगा। पूर्व पक्ष कहेगा कैसे इंद्रिय का शक्ति प्रतिबंध नहीं होगा, ईश्वर अदृष्ट इत्यादि कारण है ना, तभी ईश्वर तो बिना कारण से नहीं करेगा तो इसलिए कहा जाएगा कि अदृष्ट, अदृष्ट के चलते इंद्रिय का शक्ति प्रतिबंध हो गया, नच टीका में नच दृष्ट सामग्र्याम सत्याम अदृष्टम प्रतिबंधकमिति युक्तम अति प्रसंगात। सिद्धांत कहता है कि विषय है, इंद्रिय है, आत्मा है, दृष्ट सामग्री सब है, होने से पर भी अगर आप अदृष्ट प्रतिबंधक हो गया कहेंगे, फिर अदृष्ट कहाँ प्रतिबंधक होगा, कहाँ प्रतिबंध नहीं करेगा, इसका क्या नियामक होगा, ये अति प्रसंग हो जाएगा सब। अच्छा नच व्यासंग, व्यासंग अर्थात बुभुत्सा, रूप को देख रहा था, अचानक कुछ अन्य विषय अनुभव करने के लिए बुभुत्सा हो गए, तब ये बुभुत्सा होने से कहेंगे कि ये अन्यत्र बुभुत्सा हो गया तो ये अनुभव नहीं होगा, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत यह कहेगा कि अन्यत्र बुभुत्सा होने से इसको नहीं जान पाया, ये बुभुत्सा कहाँ हुआ, आत्मा इंद्रिय और विषय ये तो विद्यमान है इस रास्ते में, अरे ये बुभुत्सा कहाँ हो जाएगा कि इसको नहीं जान पाएगा, तो ये जो बुभुत्सा है वो तो मन का ही कार्य है, तो बुभुत्सा स्वीकार करके आप परोक्ष रूप से कहते हैं कि मन ही है, ये सिद्धांत यहाँ कहेंगे, विचार दिखाएंगे। नच व्यासंग, व्यासंग अर्थात बुभुत्सा। टीका में प्रतिबंधक मनो असत्व तस्य असंभव, अगर प्रतिबंध मन अगर नहीं है तो ये बुभुत्सा भी नहीं हो पाएगा, सिद्धांत कह रहे हैं प्रतिबंधक बुभुत्सा तो न्यायी को मानना पड़ेगा कि आत्मा में अगर इच्छा हुआ तो आत्मा मन संयोग होना पड़ेगा, न्यायी इसलिए मन को स्वीकार मतलब ये नहीं कर अस्वीकार नहीं कर पाएगा। प्रतिबंधक मनो असत्व तस्य असंभव, तस्य अर्थात व्यासंगस्य, तो मन अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यासंग ही नहीं हो पाएगा, दिखाते हैं तथा ही रसादीनाम सह उपलब्धि प्राप्त, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि सह उपलब्धि प्राप्ति, एक साथ सब विषय उपस्थित हो गए, तो रस बुभुत्सा रूपो व्यासंग, रस बुभुत्सा जानने की इच्छा होने से इसी हो गया व्यासंग, रूपादि उपलब्धि प्रतिबंधक हो जाएगा क्योंकि रस जानने के लिए इच्छा हो गया तो रूप का प्रतिबंधक हो जाएगा। सच गुणत्वात, सच स अर्थात ये जो बुभुत्सा जो व्यासंग वो भी गुण होने से गुणत्वात रूपवत गुणियाश्रय, जैसे रूप गुणी में रहा इसी प्रकार की बुभुत्सा व्यासंग ये भी गुणी में रहेगा। और अभी नया ही कहेगा कि हाँ ठीक है ये बुभुत्सा आत्मा में हो जाएगा, सिद्धांत कहते हैं तत्र आत्मनो असंग निर्गुण कूटस्थस्य गुणित्व योगा, ये वेदांत दृष्टि से कह दिया, नया कि इसको स्वीकार नहीं करेगा, तत्र आत्मनो असंग निर्गुण कूटस्थस्य गुणित्व अयोगा, गुणी नहीं बनेगा इसलिए आत्मा में व्यासंग बुभुत्सा नहीं होगा, नहीं होने से मन एवं गुणित्वेन एष्टव्यम इति, मन ही बुभुत्सा का गुणी मानना पड़ेगा, होने से व्यासंग अनुपपत्या मन सिद्धि, तो बुभुत्सा अन्य पदार्थ में होने से पूर्व पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो ये बुभुत्सा ही कारण हो गया, तो बुभुत्सा मन का कार्य है इसलिए बुभुत्सा अन्यथा अनुपपत्या मन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये तद अभिप्रेत्य उपसंगरति भाष्य में, तस्मात यस्य अवधाना अनवधानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धि भवत स्तन मन, जिसका अवधान और अनवधान इसी को व्यासंग कहा गया, अवधान टीका में दे दिया अवधान बुभुत्सा यही व्यासंग है, जिसका अवधान और अनवधान से उपलब्धि और अनुपलब्धि होते हैं यही मन है, मन का अवधान हो गया तो उपलब्धि नहीं है तो अनुपलब्धि। टीका में नच पूर्व पक्ष कहेगा अनिच्छतोपि दुर्गंधादि उपलभात उपलम्भात न बुभुत्सा उपलब्धि नियामिका, उपलब्धि नियामिका न उपलब्धि नियम रेपे क्या उपलब्धि नियामिका ना, ये रेप नहीं रहेगा क्योंकि न बुभुत्सा उपलब्धि का नियामिका ये षष्ठी होना है तो इसलिए उपलब्धि उसमें भी रेप दिया है तो काट दिए हैं, सूत्र संख्या 32। उपलब्धि नियम का रख नहीं रहेगा षष्ठी समास में। न च अनिच्छतोपि दुर्गंधि आदि उपलम्भात न बुभुत्सा उपलब्धि नियामिका, क्योंकि क्या हो गया कि बुभुत्सा उपलब्धि का नियामक होगा और बुभुत्सा का कारण तेन मन को स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है बुभुत्सा के बिना भी कभी उपलब्धि होती है, गंध जैसे बलात् ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए उपलब्धि का नियामिका बुभुत्सा नहीं होगी। इति वाच्यम सिद्धांत कहता है कि अनेक विषय सन्निधो क्वचित एव तस्या नियामकत्व अंगीकारा, जहाँ एक साथ अनेक विषय होते हैं वही बुभुत्सा नियामिका होती है, नहीं कि सर्वत्र बुभुत्सा नियामिका हो जाएगी। तेषाम ये न ये साम ये साम ये साम है ना पाठ, ये साम मते पुनर इच्छादीनाम आत्मधर्मत्वम तेषाम मनो दुर्लभम इति मंतव्यम। अच्छा नया एक लोग कहते हैं इच्छा आदि सब आत्मा धर्म है, तेसाम मनो दुर्लभम, अर्थात ये वेदांति क्यों कहता है कि ये मनु को आप क्यों मानते हैं फिर, और नया एक लोग मनु को इसलिए मानते हैं कि ये जो कदाचित ज्ञान होता है उसको सिद्ध करने के लिए, और कोई कारण नहीं है, जो कभी होता है कभी नहीं होता है इतने के लिए, नहीं तो ये मनु का और कोई कारण नहीं है। तेसाम मनो दुर्लभम इति मंतव्य, इच्छा आदि धर्मिणा एवं आत्मना व्यासंग उपपत्ति है, इच्छा का धर्मी हो गया आत्मा तो उसी आत्मा से ही बुभुत्सा हो जाएगा, इसलिए उनके लिए मन क्यों चाहिए। संप्रति व्यासंगस्य मानसत्वे स्मृति श्रुति में आह, ये जो व्यासंग होता है बुभुत्सा इसको कहने के लिए श्रुति भी है भाष्य में, तथा च श्रुति ही अन्यत्र मना अभुवम न दर्शन, अन्यत्र मना अभुवम न श्रोषम बृहदारण्यक में, अन्यत्र मना अभुगृह है मनस अत्व संतस्य चा धातु हो दीर्घ हो गया, अन्यत्र अन्यत्र मनो यस्य मैं अन्यत्र मना अभुवम अभुवम अहम हो गया, इसलिए न अदर्शन देख नहीं पाया, अन्यत्र मना हो गया इसलिए न अश्रोषम सुन नहीं पाया इति। और आगे मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणोति, मन के द्वारा ही, मन के द्वारा था मनोवृत्ति के द्वारा देखता है, मनोवृत्ति के द्वारा सुनता है, अर्थात मन की वृत्ति हो तो साक्षी प्रतिबिंबित होकर के ज्ञान होगा इति। टीका में न केवलम व्यासंगान मन सिद्धि किंतु कामादि आश्रयत्वेन अपि इति आह, व्यासंग से केवल मन सिद्धि होगा, अर्थात व्यासंग होता है व्यासंग का आश्रय मन इसलिए मानना पड़ेगा, केवल इतना नहीं किंतु कामादि आश्रयत्वेन अपि श्रुति कहती है कामादि का आश्रय मन है भाष्य में, कामादयश्च अस्य वृत्तय इति दर्शयति, कामादय अस्य मनसः वृत्तय इति दर्शयति श्रुति, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर धीर भीर इति सर्व मन एव बृहदारण्य, काम इच्छा संकल्प शोभन बुद्धि विचिकित्सा संशय श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धैर्य अधैर्य ह्री लज्जा धी बुद्धि बुद्धि अर्थात बुद्धि की वृत्ति और भी भय सर्व मन एव, मन एव मन के साथ समानाधिकरण किया गया इसलिए मनो यहाँ उपादान कारण है, नहीं तो नया एक लोग कहते हैं कि मनो एवं कहा मनो निमित्त कारण, तो सिद्धांत कहते हैं निमित्त कारण के साथ समानाधिकरण नहीं होता है, घट कुलाल एवं ऐसा नहीं कहा जाता है, घट मृद एवं समानाधिकरण किया जाता है तो उपादान कारण ही होना है, इसलिए मनो एवं मन के साथ ये सब का समानाधिकरण अर्थात मनो उपादान कारण है। ठीक है, हमें बुद्धे है प्रामाणिकोक्ति प्रामाणिकत्वोक्ति फलम आह, बुद्धि प्रामाणिकी है तो अर्थात शास्त्र में भी कहा गया इसलिए फल भाष्य में, तस्माद् युक्तम एतद् तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत् ये सूत्र आया था, तद गुण बुद्धि गुण सार होकर के ये जीव को अणु कह दिया गया, ये ठीक है क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि के साथ आदत में होता है होकर के ये अणु जैसा कहीं उपदेश होता है कहा जाता है। आगे टीका में एवं आत्मनि अणुत्व अध्यासोक्त्या स्वाभाविकं महत्वं स्थापितम्। आत्मनि अणुत्व का अध्यास है, बुद्धि के साथ आदत में होकर के अध्यास हो गया, उक्त्या कहने के द्वारा स्वाभाविक महत्व आत्मनि स्थापितम्, आत्मा स्वाभाविक परिमाण उसका महत्व है। संप्रति तत्व बहिष्ठम कर्तृत्व साधयति, आत्मा का जो महत्व परिमाण ये तो उसका स्वाभाविक है, किंतु जो कर्तृत्व ये स्वाभाविक नहीं है, एकादशी का सुषुप्ति में नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं कि तत्व बहिष्ठम, परिमाण से बहिष्ठ है कर्तृत्व। तत्व बहिष्ठम तत् अर्थात परिमाणात बहिष्ठ, बहिष्ठ अर्थात ये कादाचित का है, ये कर्तृत्व। अभी आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करते हैं, आत्मा में कर्तृत्व वेदांति नहीं मानता है, किंतु ये सांख्य लोग कहते हैं कि बुद्धि में कर्तृत्व है। सिद्धांति का अभिप्राय है कि बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से ही ये अध्यस्त चिदाभास में ही कर्तृत्व को रखना है, तो चिदाभास में अगर कर्तृत्व को रखना है तो पहले जड़ बुद्धि से कर्तृत्व को हटाना पड़ेगा जैसे सांख्य लोग कहते हैं। इसलिए सिद्धांति कहता है कि तो बुद्धि में तो कर्तृत्व नहीं है, फिर कर्तृत्व कहाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि जड़ है, और जड़ में कर्तृत्व नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा, कहीं चेतन में रहेगा, आत्मा में ही कर्तृत्व रहेगा। सिद्धांत पहले ये सिद्ध करेगा आत्मा करता है ये करेगा, फिर आगे जब ये सिद्ध हो जाएगा फिर कहेगा शुद्ध आत्मा में तो कर्तृत्व रहेगा नहीं, इसलिए आध्यासिक तादात्म्य होने से कर्तृत्व रहेगा, ये प्रकरण का तात्पर्य है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, जीवात्मा कर्ता क्यों शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र तभी अर्थवत होगा। अगर बुद्धि कर्ता कर्त्री होगी तो बुद्धि जड़ है, वो तो भोक्ता बनेगा नहीं, तो भोक्त्री नहीं बनेगा, तो ये जो शास्त्र में कर्म का विधान किया गया है ये कर्म का कर्ता बुद्धि क्यों होगा, वो तो भोक्त्री नहीं बनेगी, तो ये फिर शास्त्र सब अनर्थक होंगे, इसलिए आत्मा ही कर्ता होगा, जीव ही कर्ता होगा। शास्त्र से अर्थवत्वाय, शास्त्र सार्थक होने के लिए जीव को ही कर्ता बनना पड़ेगा। जीवो कर्ता अथवा कर्ता, जीवो कर्ता धियः कर्तृत्व संभवात्, जीव कर्तृतया किं स्यात्, द्वित्याहुः सांख्यमानिनः करणत्वानधि कर्त्री यागश्रवणलौकिकाः व्यापारान विना कर्त्रा तस्मा जीवस्य कर्त्रिता। जीवो अकर्ता अथवा कर्ता संशय हो गया, सांख्य कहता है कि धियः कर्तृत्व संभवात जीव कर्तृकया किंस्या, बुद्धि जब कर्त्री हो सकती है तो जीव को क्यों कर्ता मानते हैं, इति सांख्य मानिनः आहु, तो सांख्य मानिनः ये सांख्य आत्मानं मन्यन्ते इति। सिद्धार्थ कहता है कि धी ही करणत्वात्, धी करण है तो करण होने से धी ही करणत्वात् कर्त्री न, करणत्वात् धी ही कर्त्री न, जो कर्ता होगा वो जो करण होगा वो कर्ता नहीं होगा। और कहेंगे कि ठीक है खाली कर्ण से ही सब कुछ हो जाए, कर्ता की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत कहते हैं कि याग जो कर्म कांड में कहा गया, श्रवण जो ज्ञान कांड में, और जो लौकिक व्यापार होते हैं शास्त्रीय नहीं, जो लौकिक व्यापार, वो सब व्यापार कर्ता बिना न, न बिना कर्ता, कर्त्रा कर्त्रा कर्त्रा बिना न, क्योंकि बिना का योग में द्वितीय तृतीय पंचम, तो कर्त्रा बिना व्यापार नहीं हो पाएगा। तस्माद जीव से कर्तृत्व जीव। टीका में स नित्य चिद्रूपो महान आत्मा कर्ता न वा इति असंगत्व श्रुतीनां विद्यादि श्रुतीनां च विपरीतपत्या संशय बुद्धि कर्तृत्वेनैव विद्यादि शास्त्र उपपत्ते अकर्तात्मेति सांख्य पक्ष प्राप्तो सिद्धांतयन एवं तद्गुणसारतोक्त्या आत्मनि कर्तृत्व अध्यासस्यापि सिद्धत्वात् पुनरुक्तिमाशंक्य सांख्यपक्ष निराशार्थम आत्मनि कर्तृत्व अध्यास प्रपंचनात् न पुनरुक्तिरित्याह। स सजीव नित्य चिद्रूपो महान आत्मा कर्ता नवा ये इति अभी असंगत्व श्रुति और विद्यादि श्रुति। असंगत्व श्रुति ज्ञान कांड में, विद्यादि श्रुति कर्म कांड में, तो इसमें विप्रतिपत्ति। अगर असंगत्व श्रुति लेंगे तो कर्ता नहीं होगा और विद्यादि श्रुति लेंगे तो कर्ता होगा, इसमें विप्रतिपत्ति होने से संशय हुआ। तो सांख्य कहेगा कि बुद्धि कर्तृत्व नैव विद्यादि शास्त्र उपपत्ति हो जाएगा। बुद्धि कर्ता है मानने से विद्यादि शास्त्र ये चरितार्थ हो जाएंगे। उपपत्ते अकर्ता आत्मा इति सांख्य पक्ष प्राप्त। सांख्य कहता है कि आत्मा को कर्ता मानने का आवश्यक नहीं, बुद्धि कर्त्री है, बस शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा। प्राप्त सिद्धांतयन, सिद्धांत करने के लिए आगे पहले दिखाते हैं। पूर्व पक्ष कहता है अगर बुद्धि में कर्तृत्व मतलब सिद्धांतयन इति सांख्य पक्ष प्राप्त सिद्धांतयन, सिद्धांत मत को दिखाते हुए तद्गुण सारत्व उक्तिया आत्मनि कर्तृत्व अध्यासस्यापि सिद्धत्वा। आत्मा में जो अणुत्व परिमाण ये बुद्धि तादात्म्य से हुआ, इसी प्रकार की बुद्धि तादात्म्य से आत्मा में कर्तृत्व अध्यास ये भी हो जाएगा। तो इति सिद्धत्वात् पुनरुक्तिम ये भी सांख्य कहेगा। सांख्य कहता है कि कर्तृत्व बुद्धि में है, आत्मा के साथ अध्यासी का तादात्म्य होने से वो आत्मा में दिखता है। तद्गुण सारत्व उक्त्या आत्मनि कर्तृत्व अध्यासस्यापि सिद्धत्वात्, जैसे परिमाण हो गया ऐसे कर्तृत्व भी। फिर ये जो दोबारा ये कहते हैं कि कर्त्रा शास्त्रार्थवत्वात् ये पुनरुक्ति इति आशंक्य, सिद्धांत कहते हैं सांख्य पक्ष निराशार्थम आत्मनि कर्तृत्व अध्यास प्रपंचनात् न पुनरुक्ति। सांख्य पक्ष को निराश करने के लिए यहाँ आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया जाता है। सांख्य लोग जैसे बुद्धि में कर्तृत्व मानते हैं और बुद्धि में का आत्मा के साथ आध्यात्म हो जाने से आत्मा में अनुभव होता है, वेदांति कहता है कि बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, तादात्म्य होने पर ही उसमें कर्तृत्व, ये दोनों में अंतर है। भाष्य में तद्गुण सारत्वाधिकारेण अपरोपि जीवधर्म प्रपंचते। तद्गुण सारत्व का ये अधिकार है, तद्गुण सार अर्थात बुद्धि का अध्यास, ये विचार चल रहा है। सार क्या है टीका में कहते हैं अधिकार, तद्गुण सारत्व अधिकार टीका में कहते हैं अधिकार प्रसंग, इसका अर्थात बुद्धि और आत्मा का आध्यासिक तादात्म्य का विचार का प्रसंग चल रहा है। चलने से अपरो अपि जीव धर्म, जीव का धर्म हो गया कर्तृत्व, इसका भी प्रपंचते विस्तार से विचार किया जाता है। भाष्य में कर्ता च यं जीव स्यात्, सिद्धांत कहता है जीव ही कर्ता होगा। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांत कहता है कि शास्त्रार्थ वत्वा, शास्त्र तभी ये चरितार्थ होगा। टीका में वस्तुतो असंगत्वम अविद्यातः कर्तृत्वम, ये सिद्धांत है। वस्तुतः आत्मा असंग है किंतु अविद्या से कर्तृत्वम इति असंगत्व कर्तृत्व श्रुति नाम अविरोध उक्ते है, कहा जाने से अविरोध उक्ति यस्मिन, ये पाद में कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण त्रयस्य पाद संगति। कर्तृत्व विचार के लिए अभी तीन अधिकरण आएंगे, ये तीनों अधिकरण का पाद के साथ संगति, मतलब ये पाद में इनका संगति हो जाएगा। तो श्रुति का विरोध है अथवा नहीं है ये विचार किया जाएगा। श्रुति न मिथो विरोध अविरोध पूर्वोत्तर पक्ष यो फलम, श्रुति विरोध है इसलिए अप्रमाण हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहेगा। श्रुति अविरोध है ये उत्तर पक्ष सिद्धांत कहेगा। यद्वा अत्र पूर्व पक्षीय बंधा भावात शास्त्र वैयर्थ्यम फलम, पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, वो तो बुद्धि में है, इसलिए आत्मा में बंध नहीं है। बंध नहीं है तो ये शास्त्र फिर क्यों है? शास्त्र वैयर्थ्यम, ये पूर्व पक्ष का फल होगा। सिद्धांत कर्तृत्वादि संबंध सत्वात शास्त्रार्थवत्ता इति भेद, आत्मा में कर्तृत्वादि का संबंध हो जाने से शास्त्र, शास्त्र अर्थात जो वेदांत शास्त्र मोक्ष के लिए, ये सब शास्त्र अर्थवत हो जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवतो गुणात्मना।